kup. Piwo jasne Warka, złoty 89 zł za puszkę przy zakupie 12 paku. W ofercie również wiele piw kraftowych w super cenach na sobotę. Kaufland, ale super łup. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 24 lipca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rodzina, przyjaciele i fani pożegnali Andrzeja Strzeleckiego. Ten ceniony artysta spoczął na warszawskich Powązkach. Podjęto decyzję, że kolejni górnicy z kopalni w Czechowicach-Dziedzicach będą przebadani pod kątem koronawirusa. W tym serwisie też o koncercie, który rozpoczął obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Na scenie wystąpili Mela Koteluk i zespół Kwadrofonik. Andrzej Strzelecki został pochowany na warszawskich Powązkach. Ceniony aktor, reżyser oraz pedagog, były rektor Akademii Teatralnej, zmarł w wieku 68 lat. Artystę w czasie ceremonii pogrzebowej wspominali jego bliscy, przyjaciele i współpracownicy. Kochany tato, byłeś i będziesz naszym mentorem, nadzieją i wiecznym przykładem fantastycznie ułożonego życia. Dla mnie, tato, nie byłeś tylko i wyłącznie ojcem, czy też po prostu autorytetem. Dziękuję za szalony i niezwykły czas, którego wiem, że nigdy nie zapomnę. Aleksander Miliczewicz, były uczeń Andrzeja Strzeleckiego. Dziękuję za to, że mnie wybrałeś. Dziękujemy, nasz szkolny tato. Andrzej Strzelecki został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla szkolnictwa artystycznego i wkład w rozwój sztuki teatralnej i filmowej. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby stwierdzono w Polsce prawie 460 nowych zakażeń koronawirusem. To najwięcej od 17 czerwca. Tymczasem na Śląsku, gdzie jest największe ognisko epidemii, kolejnych 300 górników z prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach będzie przebadanych pod kątem koronawirusa. Badania zostaną przeprowadzone we wtorek, a szczegóły zna reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch. Na 302 przebadane w przedsiębiorstwie próbki 72 okazały się dodatnie. 66 zakażonych to mieszkańcy województwa śląskiego, dlatego też wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zdecydował o przebadaniu kolejnej grupy 300 osób z tego zakładu. Badania te zostaną przeprowadzone we wtorek także przez Wojsko Polskie. Inni zakażeni to górnicy z kopalni Chwałowice i Bielszowice, którzy jeszcze przed badaniem przesiewowym zgłosili się do lekarza z powodu wystąpienia objawów koronawirusa. Do piątku w Bielszowicach potwierdzono 104 zakażenia, a w Chwałowicach 48. Jutro rozpoczyna się rejestracja firm, które chcą przystąpić do programu Polski Bon Turystyczny. Jak mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk, zainteresowanie ze strony branży jest duże, zarówno dla rodziców, którzy chcą, by ich dzieci skorzystały z bonu, jak i firm, które będą świadczyły usługi. Uruchomiona została infolinia. Numer telefonu 22 11 22 111. Rodzice i opiekunowie dzieci do 18 roku życia będą mogli za pomocą systemu PUEZUS składać wnioski o przyznanie bonu od 31 lipca. Każdy rodzic dziecka po aktywowaniu bonu uzyska kod. Ten kod zostanie wysłany na adres e-mailowy rodzica bądź na numer telefonu komórkowego rodzica. I za pomocą tego kodu będą dokonywane płatności u podmiotów turystycznych. Przelewy do firm turystycznych będą trafiały z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i maksymalnie będzie to 14 dni, chociaż w większości przypadków będzie to okres krótszy. Bon turystyczny wyniesie 500 zł. Koncertem Meli Koteluk i zespołu Kwadrofonik rozpoczęły się obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W Muzeum Powstania wykonali oni aranżacje muzyczne wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z płyty Astronomia poety Baczyński. Ze względu na pandemię początek obchodów miał skromniejszy charakter niż w ubiegłych latach. Zamiast dużego koncertu plenerowego był kameralny występ w jednej z sal muzeum. Większość gości w czasie koncertu miała założone maski ochronne. Wcześniej została im też zmierzona temperatura. Opracowanie muzyki i przygotowanie do koncertu były bardzo dużym wyzwaniem, mówi Mela Koteluk. Pod koniec marca padła taka decyzja, że okej, nie wiemy, dokąd zmierzamy, ale skupmy się, wykorzystajmy tę przestrzeń, to załamanie czasu przestrzeni na pracę, niezależnie od tego, co będzie, na pracę twórczą. Przeprowadzenie próby online było dość skomplikowanym procesem. Otóż mieliśmy opóźnienia w komunikacji. Centralne uroczystości planowane są w dniu rocznicy wybuchu powstania 1 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, ileż to kilometrów przejechanych samochodem z tą piosenką i z tym charakterystycznym motywem śpiewanym przez Kelly'ego Jonesa. Kelly Jones opowiadał o tym utworze Trójce w 2017 roku. Opowiadał też o płycie Scream Above the Sounds, z której to ta piosenka pochodzi, All in One Night. No i jak Państwu powiem, że po godzinie 23 jeszcze Kelly Jones się z zespołem Stereophonics odezwie, no to może na przykład ktoś zgadnąć, jaki to będzie utwór. Jestem ciekawy, czy taka zabawa nam się uda. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl, strony domowe Trójki, www.polskieradio.pl/trójka i Facebook Trójkowy. A na moim i ofensywnym Facebooku lista obecności się tworzy. Dorota Szekla, Paweł napisał: tradycyjnie na tarasie, dziś bez truskawek, ale z... no, z herbatą, powiedzmy. B.G. Giorgio Birmingham nocą jest. Warszawa Jarek, Gniezno Gośka, Sławomir z Londynu. Kto tam jeszcze? Robert z Nadjeziora, Kłobuck Artur, Gliwice Krzysztof i Monika Kalisz, jak zwykle słucha. I Violetta napisała: jestem. Zapraszam, tam można się wpisywać. Jeżeli ten pierwszy utwór był zaskoczeniem dla Państwa, no bo to przecież ofensywa, jakby nie było, na Polskę przyjdzie czas i to wkrótce, to drugi zaskoczeniem powinien być jeszcze większym. Chase all the pain away. Słodki książę, my sweet prince. Placebo. Za tydzień w ofensywie Brian Molko coś Państwu opowie. I to będzie taka opowieść, w której zupełnie mu się nie spieszy, w której robi pauzy, w której się zastanawia i w której mówi pięknie o czymś. Obiecuję. 20 minut po godzinie 22, ale to wcale nie znaczy, że będziemy teraz grali szybciej. Absolutnie nie. Wrogu ulubione się cisną. Sklepienie wysoko, a okno nisko. Wrogu ruga kot pod palcem. W głowie tak. W 2018 roku była ich pierwsza płyta zatytułowana Dyskomfort w głowie. Wkrótce ma być druga, nowa. Nazywają się Bukowicz i to jest, jak rozumiem, zapowiedź tej właśnie płyty i tego nowego materiału. Bukowicz, Lada Moment, to ten utwór. Trochę szybciej, szybciej, wolniej, szybciej, wolniej, ciepło, zimno, ciepło, zimno, teraz szybciej. Feeling of our care in my hard in the healing of our right. It's our time. Nazywają się Howling i to jest duet i to jest ich najnowsza płyta zatytułowana Color i utwór Light On. Jeżeli się podobało, to wrócimy po 23. Co słychać na liście obecności? Uczyciel Kabinet, czyli Carvina je pripravena už se tesi. No dobrze, dobrze to przeczytałem po czesku. Okej, okay. Kasia napisała, czekam jak co piątek, pozdrawiam z Sierpca Ewa, Małopolska, tam jest Jacek, Arek z Belfastu, Marek Olsztyn, Jolanta ukłony z Kalisza, kogo my tu mamy, to muszę troszeczkę to przesunąć. MK Kubańczyk, Opole za Odrze słucham, Chris z Łańcuta. Bardzo proszę podpisywać się na wirtualnej liście obecności. Na moim profilu facebookowym. No to teraz koniec wyścigu zbrojeń. Może być? Zalazami krew i łzy. Ta płyta jest bardzo nasycona, jak mi się wydaje. Gęsta. Robert Cichy, Dirty Son. I utwór zatytułowany 7. Pewien znany ktoś, ja zawsze tęsknię za muzyką tego zespołu. Pewien zwykły ktoś, który stać się bał, biegał noc i dzień. Nowy utwór z ich, jak do tej pory, ostatniej płyty studyjnej. Mówię jak do tej pory, bo never say never. Jest taka zasada w show biznesie. Ale nie wiem, czy jeszcze cokolwiek usłyszymy nowego, jeżeli chodzi o grupę Cool Kids of Death. W każdym razie to jest utwór tytułowy, ale nie jest to jego płytowa wersja, bo to jest remix zrobiony przez Piotrka Maciejewskiego, czyli Drive Alone z zespołu Muchy. Notabene na zespół Muchy czekamy. Naprawdę warto czekać na tę płytę. Ja już mówiłem o tym niejednokrotnie, że ten nowy album będzie oby wielkim, wspaniałym otwarciem dla tego zespołu, nowym otwarciem. No i trzymamy kciuki, żeby to się jak najszybciej ukazało. Ukazały się te pierwsze dźwięki, przynajmniej ukazały się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, bo zawsze tak było. Za 22 minuty godzina 23 w ofensywie, a piszą państwo, że to jest bardzo piękny wieczór z tą muzyką, która się sączy z radia. Przyznam, że Zaklinacz Deszczu z jakiegoś powodu, jeszcze nie wiem zupełnie z jakiego, ale na pewno z jakiegoś powodu jest moim osobistym hymnem ostatnich

tak sobie myślę, mamy wielkie szczęście, że muzyka jest ostatnią deską ratunku. I myślę sobie, że były takie momenty podczas tych ostatnich długich, chyba najtrudniejszych w moim dorosłym życiu miesięcy, kiedy nie za bardzo wiedziałem, co bym teraz, mogę tak powiedzieć, nie za bardzo wiedziałem, co bym zrobił bez tej piosenki na przykład. Rainmaker, Zaklinacz Deszczu, duet Hidden by Ivy. Mam nadzieję, że to się Państwu jakoś przyda i to też Państwa dotknie mniej więcej w podobny sposób. Za kwadrans jest 23. Tu. Zespół Mortas. To jest tytuł ich debiutanckiego albumu. To jest utwór tytułowy. Ciekawe, co zrobią na płycie numer 2. Będziemy nasłuchiwać, będziemy wyczekiwać. Za 12 minut jest 23. Free Games for May. Tak się nazywają. przecież to ani nie wyprodukowane, ani nie wypolerowane, ani nie dopieszczone tak do ostatnich szlifów. A jednak coś w tej muzyce jest. Z Gdańska są, piszą sobie krótko. Jesteśmy z Gdańska i hałasujemy. Pascal, Michał i ta, która śpiewa, czyli Hania. Free Games for May. Tak nazywa się ten zespół, utwór Still Too Bright. Jeśli się podobało, to też możemy wrócić do nich w drugiej godzinie. Proszę tylko napisać piotr.stelmach@polskiradio.pl. No i jeszcze coś absolutnie specjalnego, nocnego i bardzo obezwładniającego przed 23. Sister of night, when the hunger descends and your body's a fire, an inferno that never ends, an eternal flame that burns in desire's name. Sister of night, when the longing returns, giving voice to the flame, calling you through flesh that burns, breaking down your will to move in for the kill. Come for me, embrace me, assure me. Hey sister, I feel it too. Sweet sister, just feel me, I'm trembling. Sweet